Heerlijk. Periode van rust. Periode van rust breekt aan. In elk geval als het gaat over school en als het gaat over kerk. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hè? Ik zou het volgende aan je willen vragen. Zou je iets voor mij willen doen? Zou je eens even allemaal je ogen dicht willen doen? Kijk of je dat kunt. Hey, ik ga niks geks doen, hoor. Ik blijf hier staan. Zou je eens even allemaal je ogen dicht willen? Doe eens even voor mij. En word even heel stil. En dan mag je even aan iets denken waar jij echt rustig van wordt. Of aan een situatie waarvan jij echt denkt, oh, zo kom ik echt tot rust. Even genieten zo, hè? Oké, je mag ze weer open doen. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Hoe vinden jullie je rust? Waar zoeken jullie rust? Wie durft er iets over te zeggen? Waar dacht je aan net? Vertel. Lekker op de bank liggen, zeg jij. Oké, heerlijk, snap ik. Oh, heerlijk. Kopje koffie buiten, hè? Lekker. Doe maar wijn in plaats. Oké. Oh, lekker gewoon je kleintje eten geven, hè? Oké. Ik ben nog even nieuwsgierig. Heerlijk. Aan het strand liggen en je hoort de zee zo. Ik ben nog wel nieuwsgierig, even de tieners. Waar denken jullie aan? Even misschien anders? Geen kopje koffie, denk ik. Durf jullie iets te zeggen? Waar denken jullie aan? Ook strand? Of heb je niet nodig tot rust komen? Kan ook, hè? Het is al best rustig. Veel herrie, ja, dat kan ook natuurlijk, hè? Gewoon doe. Oké. Heerlijk, hè? Samen genieten, hè? Gewoon even een momentje met z'n tweeën, hè? Ja, vertel. Wat zeg je? Nergens van, dat kan ook. Dat je tot rust komt, gewoon even helemaal niks. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Nou, allemaal verschillende manieren om tot rust te komen. Daar gaat het vanmorgen over. Hoe vind je rust? En we lezen straks een lied uit de Bijbel. Een gedicht eigenlijk. En daar gaat het ook over, ja, hoe vindt degene die dat schrijft nou rust? En Lars is er vanmorgen en hij gaat ons daar meer over vertellen. Ik vind het fijn om eerst samen ook echt een moment van rust te nemen samen met God. Dus zullen we samen bidden? Goede God, Heer Jezus, we willen u danken. Dank u, Heer, dat we hier met z'n allen mogen zitten in de Veenhardkerk. En dat we dat in alle rust kunnen doen. Dat we ook in een land leven waar rust is. En waar we in alle vrijheid hier kunnen komen. In de kerk, in uw huis. En een stukje rust kunnen zoeken. Ook bij u. Want Heer, heel vaak is ons leven best vol. En best druk. En zijn we bezig met veel dingen. En ik dank u dat we hier mogen zitten. En als we in de Bijbel lezen, Heer, zegt u ook dat u een God bent van rust. U wil ons zo graag rust geven. Heer, en ik bid u dat we vanmorgen dat ook mogen ervaren. En dat we iets mogen zien van wie u bent, opnieuw of voor het eerst misschien. En dat we ook iets mogen ervaren van de rust die u ons wil geven. We bidden u om uw geest. Wilt u erbij zijn vanmorgen? En ons hart ook openen voor u, als we straks gaan lezen en zingen. Heer, zodat we nog veel meer van u mogen ontdekken. Dat bidden we zo. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Nou, we gaan zo meteen eerst samen zingen. Normaal dan staan hier mensen mooie muziek te maken. Die mensen zitten nu in de zaal, heb ik gezien. Maar nee hoor, helemaal fijn dat jullie er zijn. Maar wij gaan wel zingen natuurlijk. Maar zullen we gaan staan samen? En dan zingen we gewoon met de beamer mee. En het geluid komt uit de boksen deze keer. Kom maar lekker staan. dansen op de straat. Als het onrecht waard voor Jezus. En het volk weer binnen gaat. In de bergen, door de dalen, hoor ons lofrief overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie boven staan. Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld in ons huis. In de bergen, door de dalen, hoor ons lofrief overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie boven staat. Alleluia. Ja, kom lekker even zitten. Want er is tijd gekomen voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En we hebben er drie vanmorgen. De jongsten gaan naar de Veenhard Kruimels. De kinderen van 0 tot 3. En dat is gewoon hier links van de keuken. Even spieken, die gaan mee met Henny en Elise. En de kinderen van groep 1 tot 4, de Veenhard Kids. Die mogen zo mee met Ilse en Nathalie. Even kijken waar... Wil je even je hand opsteken? Ilse, Nathalie, helemaal goed. En zit je in groep 5 tot en met 8, dan mag je mee met Marjan. Marjan zit daar, hè. En jullie, nou, je hoeft geen jas aan, maar we zitten wel Niet hier in het gebouw, maar in de school hier vlakbij. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier en we zien jullie straks wel weer terug. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't. Dan zingen wij samen nog één lied. Dus zullen we even samen gaan staan. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Open for him, new heart. Het lied past heel mooi bij het lied dat ik uit de Bijbel ga lezen. Een psalm, psalm 62. En je kunt met me meelezen op de beamer. Voor de koorleider op de wijs van Jedutun een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Zij willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan ze omhoog. Samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken en tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. Bij u, Heer, is ontferming. U beloont ieder mens naar zijn daden. Lars. Ik weet niet waar, jullie hebben wel wat gezegd waar jullie aan dachten. Bij rust, bij de vakantietijd die er mogelijk aan zit te komen. Ik moest denken aan een hangmat. Dat je zo heerlijk hangmat tussen twee bomen inspant. Dat je lekker ligt. Misschien een beetje een windje erbij. Dat was mijn associatie. Maar ik moest ook meteen denken aan dat hangmatverhaal, dat het voor mij ook altijd wel een soort proces is. Want in de eerste week van een vakantie lig ik er vaak heel anders in dan de laatste week. Of de middelste week, zeg maar. De eerste week moet ik echt nog een beetje inkomen. Druk jaar gehad, van alles achter de rug. Dan lig je misschien nog een beetje onrustig in zo'n hangmat. De tweede week kom je er lekker in. Geniet je misschien van een goede vakantie. Maar dan de derde week, dan denk je eigenlijk alweer aan wat komen gaat. Dus rust is ook iets wat soms best moeilijk is. En Annemieke zei dat ook al, van rust, dat is mooi, maar we vinden het ook zo moeilijk. In ieder geval rust, vakantietijd. Op internet zijn lijstjes te vinden met allerlei tekenen dat je toe bent aan vakantie. Ik dacht, ik neem er een paar mee. De eerste, je Instagram of je Facebook loopt vol met plaatjes van voeten in het zand. En je hebt al meerdere keren op het punt gestaan om je smartphone door het raam te gooien. Of deze. Op die selfie met je collega zie je er opeens wel erg ongezond uit tussen al die natuurlijk gebruinde gezichten. Of je hebt pas 3 van de 7 zomerjurkjes aangehad die je gekocht had voor het zomerseizoen. Dat betekent dat je toe bent aan vakantie. Of deze iets serieuzere stond ook tussen het lijstje. Je bent zo ontzettend moe. Het zit er gewoon op. Je kan niet meer aan het einde van je Latijn. Ik heb het veel om me heen gehoord. Veel mensen die zeggen, ik moet even weg uit het alledaagse ritme. Of je nou ver weg op vakantie gaat of dat je hier thuis blijft. Maar even rust nemen. Even uitrusten. Dat is nodig. En ik denk dat het niet alleen een probleem is wat nou precies, dat we precies signaleren net voor de zomertijd. Dat het iets is van alle tijden. Rust of beter het gebrek eraan. Neem de manier waarop we met elkaar omgaan. Hoe we communiceren. Hoe gaat het met je? Ja, druk. Het hoort er een beetje bij, alsof we een soort chronisch druk zijn. Misschien ken je dat gevoel wel, een constant gevoel van dat je achter de feiten aanloopt. Dat je niet up-to-date bent. Druk. Nou, gelukkig zijn er dan vakanties, en dat staat zo heel mooi in de advertenties, een oase van rust. Er zijn vakanties die dat beloven. Je kunt er ook zelf hulpboeken bij halen of cursussen mindfulness over volgen. Vandaag leggen we er een psalm naast. En een psalm, Annemieke zei het al, dat is een lied, een gedicht. En er staan er 150 van in de Bijbel. En we pakken er één van, hij is voorgelezen, psalm 62. En die schrijver daarvan, die dichter daarvan, die zegt, zoek rust. En hij heeft een geheim daarvoor. En dat willen we vandaag met elkaar gaan ontdekken. Eerst wat observaties over die psalm 62. Want heel veel psalmen die staan bekend omdat ze het uitschreeuwen naar God. En dat het ook hele eerlijke liederen zijn. Dat alle emoties richting God erbij komen. Dat ze uitgesproken worden. Geschreeuw om hulp, psalm 109. Een smeekbede om hulp tegen de vijanden, psalm 143. Een gebed om genade, psalm 57. Psalm 62 is nergens direct naar God gericht. Het gaat meer over God. Het prijst God en het vertelt over God richting anderen. Dus bijzonder. Een psalm van getuigenis zou je kunnen zeggen. En in die psalm 62 onthult zich het verhaal van die schrijver. Niet het levensverhaal met alle feitjes van A tot Z. Maar het verhaal van hoe die dichter, hoe die schrijver eigenlijk het leven ziet. Wat zijn of haar visie is op het leven. Waar het om draait. Dus deze psalm is anders. Niet tot God, maar over God. En tweede, iets korter over. Dit is een hele mooie psalm. Een pareltje wordt het genoemd door de kenners. Vanwege de mate waarin het gestructureerd is. Het wordt ook wel eens de psalm van het alleen genoemd. Het woordje alleen komt hier ook heel vaak in voor. En dat duidt op een hele zorgvuldige opbouw van de tekst. Er zit een mooi ritme in. Nou, allemaal dat soort opmerkingen worden over deze psalm gemaakt. Die twee bij elkaar, namelijk dat het geen psalm tot God is, maar over God. En dat het ook een mooie psalm is. Die geven ons allereerst een uitdaging. En die wil ik even verkennen met jullie. Namelijk, hoe denken we eigenlijk over ons eigen verhaal? Wat is de inhoud daarvan? Hoe breng je dat over? Wat benadruk je? Deze psalm leert waar je verhaal over gaat, dat laat zien wat je denkt over het leven. Wat je beschouwt als waar het leven om draait. Ik denk dat we allemaal van verhalen houden. Dat zit in mensen. Ze bevestigen wie we zijn. Ze vormen hoe we het leven begrijpen. Hoe we onze relaties zien, ons verleden, ons heden, onze toekomst. Het zit allemaal opgesloten in verhalen. Dat is niet slechts een set met feiten. Van ik ben hier geboren, ik ben daar opgegroeid, ben ik die opleiding gaan doen, ben ik gaan werken. Dat zijn een paar feiten achter elkaar, maar ons leven heeft een verhaal. En het is ook typisch voor mensen dat je dat verhaal met elkaar deelt. Dat je het fijn vindt om je verhaal te vertellen. Dat het goed is om naar verhalen van anderen te luisteren. Dat hoort bij mens zijn. En die verhalen, die, als je er goed naar luistert, dan zitten daar vaak ook overeenkomsten in met anderen. Gedeelde passie. Gedeelde overtuiging. Een achtergrond die je deelt. En dat is boeiend als je dat van elkaar hoort. En dan kun je in elkaar herkennen. Een goed verhaal helpt je soms ook om meer van het leven te begrijpen. Over je eigen leven of over het leven van anderen. Hoe je verhaal vertelt, dat maakt dus uit. En ik denk dat je op verschillende manieren je verhaal kunt vertellen. Laat me er drie noemen. Je kunt je verhaal vertellen gericht op jezelf. Je verhaal dat je vertelt, dat gaat over jezelf. Hoe jij bepaalde stappen hebt genomen. Hoe jouw vaardigheden, hoe jouw talenten, hoe je die hebt ingezet, hoe je ze hebt gebruikt. Jouw verhaal gaat over wat jij hebt gedaan, wat jij nog wilt gaan doen, je ambities. Een verhaal dat je over jezelf vertelt, gericht op jezelf, dat kan. Je kunt je verhaal ook vertellen gericht op anderen. Dat je vertelt hoe anderen jou geholpen hebben om te zijn wie je nu bent. Hoe anderen jou helpen om te zijn waar je morgen wilt zijn. En dat verhaal, dat kan dan bol staan van verhalen over je ouders, over je vrienden, over over je idolen, je artiesten. En dan is dat verhaal wat je schetst eigenlijk een optelsom van allerlei andere mensen. Dat kan, dat je zo je verhaal vertelt. Een derde manier is dat je verhaal vertelt gericht op God. Je hebt gaven gekregen, talenten gekregen, die heb je gebruikt en ingezet. Maar dat is allemaal dankzij God. Hij gaf je die gaven, hij gaf je die talenten. Je hebt een persoonlijkheid van God gekregen. Introvert, extravert. Er is een familie waarin je geboren bent. Een land, een tijd, een plaats. Het was allemaal Gods plan. Ook op deze manier kun je je verhaal vertellen. Deze psalm daagt ons dus allereerst uit, hoe vertel jij je verhaal? Gericht op jezelf, gericht op anderen of gericht op God? Laat me er een voorbeeld bij geven. De tour is net begonnen. Gisteren een mooie aftrap gehad in Utrecht. Gaat vandaag weer verder. En stel nou dat over een paar weken de winnaar straks in Parijs een speech houdt. Volgens mij moeten ze dat altijd doen. En op zo'n moment, als je geschiedenis hebt geschreven, straks de 102e toerwinnaar als ik het goed heb, dan moet je een speech houden. En dan is het netjes om alle mensen om je heen te bedanken. Mensen uit het team, mensen die je ondersteund hebben, mensen die je langs de kant van de weg hebben aangemoedigd. Maar stel nou dat de winnaar een speech houdt en dat hij alleen maar over zichzelf praat. Oh, wat heb ik het goed gedaan. Ik ben een terechte winnaar. En de concurrentie heeft er alles aan gedaan om mij uit het zadel te houden. Soms netjes, soms een beetje smerig spel gespeeld. Maar ik heb het toch gehaald. Ik ben de eerste. En hoe hij ondanks zijn zwakke ploeggenoten toch had gewonnen. En dat het materieel slecht was, dat de coaching niet op maat was, maar toch, ik heb gewonnen. Stel nou dat die fantastische sporter die op nummer 1 staat, zo'n speech houdt. Het zou waardeloos zijn. Dit was de tijd om mensen te bedanken. Dit was de tijd om mensen complimenten te geven. Te laten zien dat het een teamprestatie is. Het zou een geweldig slechte manier zijn om als geweldig atleet je verhaal te vertellen. Gericht op jezelf. Dat je niet verder dan jezelf kan kijken. Ik denk dat de kranten er vol van zouden staan. En dat mensen er negatief over zouden zijn. Psalm 62 laat iets anders zien. Het haalt de nadruk bij die dichter zelf weg, maar het legt de nadruk bij God. En dat is nederigheid, verder dan jezelf kijken. Wat ook belangrijk is om te zien in Psalm 62, is dat God zich in het verhaal van die dichter heeft geschreven. En dat is belangrijk, want als iemand christen wordt, als iemand tot geloof komt, dan realiseert hij of zij zich dat zijn of haar verhaal niet langer van zichzelf is. Weer een voorbeeld. Stel, je hebt een enorme studieschuld. Je bent afgestudeerd, maar de schuld is torenhoog. En je bent nog maar net begonnen met werken of je hebt nog amper een baan gevonden. Maar toch moet die studieschuld al worden afbetaald. En dat hangt als een soort donkere wolk boven je leven. Het beïnvloedt alles. Maar stel, er komt op een dag, komt er iemand en die zegt, hier, ik betaal jouw volledige studieschuld. Het is over, het is weg, ga je leven leven, ga je ding maar doen. Zo iemand, die schrijft zich in jouw verhaal. Daar kan je niet meer omheen. En je bent ook benieuwd, waarom doet die persoon dat? Wat zijn zijn motieven? En als je op verjaardagen bent, dan heb je een verhaal te vertellen. Ja? Mijn studieschuld, 10.000 euro's, het is betaald. Zo zou je het kunnen ook vergelijken met het verhaal van God. God is de God die de grootste schuld vergeeft die er is. Je kunt daar niet omheen. En dat verandert je verhaal compleet. Ik denk dat we in de kerk heel vaak de fout maken, ik zeg het voorzichtig, de fout maken dat dat we een bestaand verhaal hebben van ons leven, van hoe de dingen gaan, en dat we daar als het ware een soort christelijk sausje overheen gooien. Dus als het gaat over werk, nou je bent gelovig, je gaat naar je werk, nou gooi er een mooi moraal christelijk sausje overheen, doe je werk gewoon goed. En dat kan ook zijn dat je zegt, nou relaties, hè, neem wat uitspraken uit de Bijbel, neem wat uitspraken van God erover, gooi er een mooi sausje overheen en het verhaal ziet er weer goed uit. Hetzelfde geldt voor hoe je met je geld omgaat. Maar het is heel goed om te beseffen dat het verhaal van gelovigen, dat dat compleet een nieuw verhaal is. Dat het compleet anders is. Dat het aanhaakt op het revolutionaire verhaal van God. Te midden van alle verhalen, heldenverhalen, schurkenverhalen, comedy, tragedy, is er één groot verhaal. En dat is God die de wereld maakte, het kwaad verpestte het, Jezus redde het en op een dag zal God alles ultiem nieuw maken, goed maken. Dat is het grote verhaal. En onze verhalen worden daardoor vernieuwd. Compleet vernieuwd en worden onderdeel van dat grote verhaal van God. Dus je kan zeggen, Psalm 62 laat zien, God heeft zich in het leven van de psalmist geschreven, in het levensverhaal van de psalmist geschreven. Je zou het ook andersom kunnen zeggen, dat verhaal van die psalmist, dat is aangehaakt op dat grote verhaal van God. En ik denk dat we allemaal iets delen in ons verhaal. Dat is gebrokenheid. Dat is het onderdeel van het verhaal van deze wereld. Als je eerlijk reflecteert op je leven, dan kan je er niet omheen, dan is er gebrokenheid. We hebben allemaal een groot verlangen om geliefd te zijn. We hebben allemaal ook een grote angst dat mensen erachter komen hoe we werkelijk zijn, ons ware ik. En daarom vinden we het ook lastig om mensen ons hele verhaal te vertellen. Om compleet open te zijn. Als mensen echt zouden weten wat ik denk, als mensen echt zouden weten wat ik doe, wat ik zou willen. Om deze dingen toe te geven is eigenlijk al een stukje van je gebrokenheid toegeven. Sommigen van ons die zijn er heel goed in om gebrokenheid te verbergen. En zetten een muur om ons leven. Maar ze zijn het wel. Anderen dragen gebrokenheid heel duidelijk bij zich. Overduidelijk misschien wel. In ieder geval is het nog niet zo makkelijk om een tijd, om een plaats te vinden waarin het stil, waarin het veilig genoeg is om je ziel tot rust te laten komen, om zo eerlijk mogelijk te zijn. Om de gebrokenheid toe te geven. Om te zeggen, ja, het is er. Om het toe te laten. En daarom is het thema van vandaag rust zoeken ook zo belangrijk. Rust vinden. Maar gelukkig, als christenen, als mensheid delen we met elkaar het verhaal van gebrokenheid, maar als christen mag je ook delen in Gods verhaal. Daar gaat Psalm 62 ook over. God die rust geeft, God die een redding is, die een toevlucht is, een veilige burcht, een rots. Gods verhaal is er een van genezing van gebrokenheid. Het geven van liefde die nooit stopt, ondanks dat hij weet wat je gedaan hebt. Ondanks dat hij alles van je weet. God is de genezer, de gever van oneindige liefde. Ondanks dat hij die dingen weet waarvan je hoopte dat niemand ze zou weten. Hij weet jouw verhaal, hij kent ons verhaal. Maar als christen heb je dus beide verhalen. We delen in het gezamenlijke verhaal van gebrokenheid. Maar door Gods verhaal is er genezing, herstel. Is God een burg, is God een toevlucht, God is redding. En dat wil je dan delen. Niet delen lijkt zelfs ook een beetje oneerlijk in dit licht. Denk nog even terug aan het voorbeeld van die studieschuld. Dat zou die man die jouw studieschuld heeft afbetaald, dat zou het onrecht doen. Dat zou het geen recht doen. Dat wil je delen. Zo is het ook met Gods verhaal. Dat hebben we in ons leven. Je mag best schuld zijn met het verhaal. Je mag het delen. Waar je ook bent in je leven, waar je ook bent op je geestelijke reis. Psalm 62 daagt uit om te luisteren naar Gods verhaal. In jouw leven en in het leven van anderen. En om het te delen. Dus Psalm 62 vormt allereerst een uitdaging om bezig te zijn met dat verhaal. Bezig allereerst maar met het verhaal van jezelf en God. Hoe zit dat nou? God die zich inschrijft in dat verhaal. God die er onderdeel van wil uitmaken. Sterker nog, die ons uitnodigt om te zeggen, word onderdeel van het grote verhaal, van mijn verhaal. Dat is het eerste. Het tweede is, gaan we wat in op dat vinden van rust. Want die dichter die heeft als het ware geheim en die zegt, vind het alleen bij God. Ik vind het alleen bij God. Dat is wat die dichter zegt. Dat is ook het aansprekende element. Daar begint het mee. Mijn ziel vindt rust bij God alleen. En dat wordt uitgewerkt. En dan werkt het toe naar een climax. Vers 9, als je die tekst nog bijpakt, kan je het meelezen. Vers 9, de climax naar de mensen gericht. Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. En dan staat er, als je je Bijbel bij hebt, dan staat het woordje Sela. Dat betekent even rust. Een climax, vers 9. Vertrouw op God, op hem, mijn volk, te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Rust. Houd even pauze. Dat verhaal van die psalmist, dat slaat om in lofprijzing. In God groot maken. Want God is onze rots. God is onze schuilplaats, onze redding. Onze burcht. In hem kunnen we rust vinden. En dan na vers 9 komt de vers 10. En dan komt het beeld van de weegschaal in zicht. En als je erover nadenkt, is het concept van een weegschaal eigenlijk heel belangrijk in het leven van ons mensen, van de hele mensheid. Wij hebben ook een uitdrukking, iets in de weegschaal leggen. Dat betekent dat we dingen meten, dat we dingen tegen elkaar afwegen, dat we beslissingen maken van wat waar is, wat niet waar is. De weegschaal helpt om te onderscheiden. De weegschaal vertelt de waarheid, als die goed is afgesteld. Vers 10. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht. Wij gebruiken een weegschaal vaak, nou ja, als je hem gebruikt om tijdens recepten, om te meten hoeveel doe ik nu in die weegschaal, hoeveel heb ik nodig. Of misschien als je naar de winkel gaat, doe mij maar een ons gehakt. Zoiets, daar gebruiken wij het voor. Het gaat hier niet over eten, vers 10. Het gaat hier niet over voorwerpen, over geld. Maar het gaat over mensen. Alle mensen. Groot en klein. Oud en jong. Wegen maar een adem. Wegen minder dan niks. Lichter dan lucht staat er. We zijn gewogen en te licht bevonden. Wat wordt er bedoeld? En dan moet je lezen in het licht van vers 8. Ja. Daar staat: bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Eer, daar wordt in het Hebreeuws het woordje kaboot gebruikt. En dat betekent zoiets als glorie. Je kan het ook met eer vertalen, dat klopt helemaal. Maar om de kunst van deze psalm te begrijpen, is het goed om te weten dat dat woordje ook gewicht betekent. En iedereen die dat oorspronkelijk las, die las daar zoiets in als gewicht. Iets substantieels. Gods gewicht. God is mijn gewicht. God is mijn anker, zou je, als je heel vrij vertaald, ook kunnen zeggen. En in vers 8 worden dus allemaal zware woorden gebruikt. Mijn redding, mijn eer, mijn gewicht, mijn machtige rots, mijn schuilplaats. Allemaal zware woorden. En dat is een contrast met vers 10. Want als we het dan even achter elkaar lezen. God is mijn redding, mijn eer, mijn gewicht, mijn anker, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog. Samen zijn zij lichter dan lucht. God is mijn gewicht. God is mijn anker. Maar die dichter zegt, op mensen durf ik niet te vertrouwen. Op anderen. Want zij wegen niks. Mensen komen, mensen gaan. En bedenk het maar eens. Denk maar eens na. Rijken, wereldmachten komen en gaan. Heersers komen en gaan. Welvaart. In vers 11 wordt geld en goed gebruikt. Geld en goed kun je vergaren. Je kunt er best voor doen om het te laten groeien. Maar het kan ook maar zo weer gaan. Mensen doen soms grote claims over zichzelf. Over hun macht, over hun invloed. Maar alles wat je in één leven opbouwt, kan zomaar weer weg zijn. Denk aan de meest machtige mensen in de geschiedenis. Denk aan de grote beschavingen. Waar zijn ze? Ze zijn weg. En de psalm zegt, denk ik terecht, er is geen gewicht, er is geen zwaarte bij mensen. Vertrouw, zoek je rust niet in hen. Vers 11 doet eigenlijk iets soortgelijks. Die zegt, vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groei je geld en goed, houd je hart ervan vrij. En dat is dan weer contrast met vers 9. Open voor hem uw hart. Open voor God uw hart. Dus dat staat ook weer tegenover elkaar. Open voor God je hart en houd je hart vrij van alle andere dingen, zou je kunnen zeggen. Beantwoord die vraag eens voor jezelf. Waar vertrouw ik op? Wat is mijn gewicht? Waar leg ik mijn leven in? Waar is mijn hart op gericht? Waar rust je in? Want dat is erg belangrijk. Want de realiteit is deze, dat we ons altijd ergens aan toewijzen. Iemand zei, we're absolute dying to give ourselves away to something. We gaan er helemaal voor om onszelf ergens aan te geven. Om onszelf ergens aan over te geven. Om ons ergens aan toe te wijden. Om rust te vinden. Elke dag. De enige keuze is waaraan. Elke dag neem je weer beslissingen. Om te rusten in iets. En Psalm 62 zegt, doe het in God, anders ben je zonder rust. We begonnen er al mee. Iedereen is druk. En iedereen heeft op een bepaald moment ook behoefte aan rust. Ik noemde toen straks al even dat mensen vragen aan, hoe gaat het? En dan zeg je, ja, druk. En ik heb regelmatig meegemaakt dat mensen dan zeggen, oh goed, fijn voor je. Hè? Heb je tenminste wat te doen? Eigenlijk is dat heel raar natuurlijk. Dat druk zijn als het ware als een positief iets wordt beschouwd. En als je dan een keer niet werkt, dat je dan toch nog bezig bent. Druk zijn is niet een onvermijdbare eigenschap van het leven. Maar we kiezen er wel voor. Eigenlijk, diep in ons hart willen we niet zo leven. Net zo min als dat je in de file wilt staan. Maar druk zijn is een soort, je zou kunnen zeggen, op zielsniveau, op diep niveau, een verzekering tegen leegheid. Als je maar heel druk bent, dan voel je die leegheid wat minder. We proberen onze rust te vinden in van alles. We halen allerlei toeren uit. Kan niet gek genoeg soms. Onze drukheid als een soort verzekering tegen leegheid. De leegheid die we proberen te vullen. En soms zie je die leegheid aan het einde van zo'n seizoen, ook in de kerk, nog veel beter dan als aan het begin. Een seizoen hard werken, druk zijn, bezig zijn. En een goed voorbeeld van die leegheid gaat over schoonheid. Schoonheid dat belooft dat het al je problemen oplost. Dat belooft dat het je bevredigt. Mooi en gezond uiterlijk. Mooie, goede spullen. Voor grote schoonheid. Maar uiteindelijk zul je blijven rennen. Zul je de race lopen met degene die sterker zijn. Met degene die jonger zijn dan jij. Die slimmer zijn, die mooier zijn, die meer geld hebben. En uiteindelijk zul je merken dat je er ook onzeker van bent als je eigenwaarde gebaseerd is op schoonheid. Want als het wegvalt, dan valt je basis weg. Valt je waarde weg. Schoonheid, jeugd, dat gaat een keer over. Ouder worden is soms beangstigend voor mensen. Als de eerste grijze haren ontdekt worden. Schoonheid, dat vergeeft je niet, dat bevredigt je niet. Uiteindelijk laat het je achter met een diepe leegte. Als je daar je rust in zoekt, als je daar je vrede in zoekt. We proberen het allemaal te vullen, maar waarmee? En daar gaat het laatste deel over. En dus we hebben nu gehad van, vind rust bij God alleen. Vind rust bij God alleen, dat zegt die schrijver tegen zijn ziel. En daar moeten we tegenover zetten dat we in ons leven allerlei toeren uithalen om die rust juist niet bij God te vinden, maar in andere dingen. Als hardloper, en wellicht zijn er meer mensen die hier vandaag zijn die ook wel eens hardlopen, dan weet ik dat je intensieve trainingen ook weer moet afwisselen met periodes van rust, van herstel. De Griekse marathonlopers duizenden jaren geleden, daar werd al lang geleden een handleiding voor geschreven. Trainingen die moet je afwisselen met periodes van rust. Zo werkt het dan eenmaal, om de maximale prestaties te halen. Periodes van hard werken, van druk zijn, van bezig zijn, dat mag best in ons leven. Die zijn er, die tijden. Maar het gaat om een gezond ritme, om balans. Zo heeft God deze wereld bedoeld. Zo heeft God het geschapen. 6 dagen om te werken en de 7e dag is rust. De Sabbat. En dat is niet, dat moet je niet zien als een soort vernauwende, beklemmende verplichting, die 7e dag. Maar je moet dat zien als een door God gegeven balans. Een door God gegeven ritme. Van werken en rust. Onze ziel heeft verfrissing nodig. Onze ziel heeft rust nodig. Tijd om bij te komen. Oké, zeggen. Maar waarom zouden we dan specifiek bij God die rust zoeken? Waarom zegt die schrijver dat? Psalm 62 noemt God een redding, een rots, een burg, een schuilplaats. Allemaal die woorden. Wat hebben die woorden met elkaar gemeen? Nou dit. Ze gaan nergens heen. Ze gaan nergens naartoe. In tegenstelling tot bepaalde machthebbers, tot bepaalde ideeën en opvattingen. Zelfs ons geld kan ergens naartoe gaan en ook niet meer terugkomen. Maar Maarten Luther die schreef ooit een lied. Een vaste burcht is onze God. Een bolwerk, een machtige vesting. En dat is onze God volgens Psalm 62. Deze God gaat nergens naartoe. Deze God is ons gewicht, onze eer, onze glorie, onze schuilplaats, onze redding, onze rots. En in Hebreeën 13, Nieuw Testament, daar staat ongeveer iets soortgelijks. God verlaat je niet. En daar wordt ook het bewijs voor geleverd in Hebreeën 13. Er wordt een link gelegd. Jezus en zijn offer aan het kruis. Jezus kon wegrennen toen hij werd verlaten. Toen hij werd verraden. Vergeet het lijden. Dat ga ik niet doen. Hij kon hulp inroepen van engelen. Die had hij ter beschikking. Hij deed het niet. Hij bleef staan. Iedereen vluchtte weg. Jezus bleef staan. Er was op dat moment geen rots in zijn leven. En er was ook geen redding meer voor hem. Hij nam het lijden. Hij nam de dood op zich. Het kruis. Voor vergeving van onze zonden. En het kruis herinnert eraan dat we onze blik op Jezus kunnen richten. Als we hem teleurstellen, dan nog zal hij ons vergeven. En we zullen hem teleurstellen. Maar de opstanding, het nieuwe leven van Jezus Christus is het bewijs dat hij ons niet verlaat. Sterker nog, hij is er en hij zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid, allen die belast zijn, en ik zal u rust geven. We mogen onze rust vinden bij God. Waar zoekt jij je rust? Waar heb je het afgelopen seizoen, de afgelopen tijd, helemaal aan gegeven? En als iets in je opkomt, kun je nog zeggen dat het er is, of is het ook alweer vervlogen, is het ook alweer vergaan? Stelt het uiteindelijk niet zoveel voor? Gisteravond laat, warme zomeravond, las ik de volgende spreuk uit de Bijbel. Een goed bericht is als koel water voor een dorstige keel. Een goed bericht is als koel water voor een dorstige keel. Dat koele water, dat hebben we nodig. Dat goede nieuws in ons leven is o zo nodig. Juist ook als we straks een tijd ingaan van vakantie, van even geen kerk. Dat goede nieuws is als koel water voor een dorstige keel. En dat goede nieuws is dit. Kijk naar God. Zoek bij hem je rust. Hij is de constante. Hij blijft. Bij God is mijn redding. Bij God is mijn eer. Mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem mijn volk te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. En ik zou willen afsluiten en we begonnen de diensten mee door onze ogen even te sluiten. En ik zou dat weer willen doen. En zie het als een paar momenten om even in Gods aanwezigheid te kunnen zijn, als je dat wilt. En het is deels bidden en deels geef ik je ook wat aanwijzingen. Dus als je wilt, doe je ogen maar dicht. Even in Gods aanwezigheid te zijn, op dit moment, hier vandaag. En je kunt diep ademen als een manier om de spanning die je misschien voelt of de angst of de tol die een lang seizoen heeft geëist, om het even los te laten. En je kunt je richten op jouw verhaal. op jouw geschiedenis, op jouw persoonlijkheid, op dat wat je tot nu toe aan nalatenschap hebt, je verleden, je eigen ik zoals het nu is. Daar kan je op richten zonder iets te willen fixen, zonder iets te willen uitvogelen. Maar laat het even zo zijn. En ervaar in dat alles, in wie je bent, in jouw verhaal, Gods onvoorwaardelijke liefde. Want die liefde is groot. En als je nu met je ziel, met wie je bent, als je rust zoekt in Gods aanwezigheid, dan kun je hem ook uitnodigen om te helpen te zien waar jij je aan toewijdt, buiten God om. Waar je misschien probeert een stukje leegheid te vullen met drukte. Met alles maar bezig zijn. Vraag God maar, laat het me zien, Heer. Heer, help ons, help mij onszelf te zien zoals we zijn. Ons verhaal, onze noden, onze angsten, onze pijn, onze zonden. Help me om het te zien. Help me om het te herkennen als iets van onszelf, zonder het meteen op anderen af te schuiven. Vlucht. U bent een kracht. Er is redding in u. En als we naar u toe rennen, dan is er rust in u. Dan is er volledige vervulling, zoals we dat in geen ander ding, zoals we dat in geen ander mens kunnen vinden. Heer, wees voor ons als een verkoeling. Als broodnodige rust in ons leven. Heer, ga met ons en zegen ons in uw Zoon Jezus Christus. Amen. We gaan samen luisteren naar een lied. Het lied is getiteld Rust. Als het leven zwaar op mijn schouders drukt, op momenten van tranen en strijd. Wanneer mijn houvast lijkt te zijn weggevlucht, breng je mijn chaos dan uw zekerheid. Want er is een hoop die ik heb ontdekt, een waarheid die eeuwig leeft. Vast te houden aan wat u belooft, help mij geloven in wat ik weet. Ik vind mijn rust in uw naam, daar ligt mijn toevlucht. Uw nabijheid is wat ik verlang, u bent hier, ik leg alles in uw hand. Als ik na mijn strijden ben uitgeput, aan het einde van al. Ziet uit naar de schermen. mijn vermoeid en mijn last, kom tot mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Al mijn vermoeid en mijn last, kom tot mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik vind mijn rust in U. In Uw naam daar ligt mijn toevlucht. Uw nabijheid is wat ik verlang. U bent hier. Ik vind mijn rust in U. In Uw naam daar ligt mijn toevlucht. Uw nabijheid is wat ik verlang. U bent hier. Zullen we gewoon maar doorbidden? Want het is net een gebed eigenlijk, hè? Zullen we dat doen voor de wereld, voor mensen om ons heen, voor onszelf? Goede God, God van rust. Heer, wat belooft U ons veel? Wat bent U een God die zo het goede voor ons op het oog heeft? Heer, wat lukt het ons slecht om Uw nabijheid te zoeken vaak en echt Uw rust te ervaren? Dank dat U dat ons wil geven. En dank voor dit moment. Ook van daarnet. Voor mensen die zulke prachtige muziek kunnen maken. Dat ze ons daarmee ook dicht bij U brengen, Heer. En we willen U bidden. Want ook in de wereld is het op zoveel plekken juist onrust. Heer, vandaag wordt er gestemd in Griekenland over de toekomst. Er was veel onrust de afgelopen tijd ook al. We bidden U om wijsheid. Wijsheid voor de bevolking, voor de regering. We bidden U om rust voor dat land. En niet alleen voor dat land, Heer, maar voor al die plekken in de wereld waar onrust is. In Syrië is het al zo lang niet veilig. En ook op zoveel andere plaatsen. Heer, geeft U ook daar rust. En geef dat mensen die rust ook mogen vinden bij U. Heer, breekt straks een periode aan van vakantie. En dan wordt het voor sommige mensen misschien wel weer heel rustig. Oudere mensen in bejaardenhuizen of in verpleeghuizen. Voor hen is het juist misschien een tijd waarin ze weinig bezoek ontvangen. Waarin er weinig activiteiten zijn. We bidden nu voor hen dat ook zij deze zomer goed doorkomen. En dat er mensen zijn die naar hen omkijken. Wilt U hen nabij zijn? Heer, ik wil U ook bidden voor onszelf, zoals we hier zitten. U kent ons en U weet of we U vaak zoeken of dat we dat lastig vinden. U weet ook van wat er speelt in ons eigen leven. Misschien zijn er onrustige dingen. Dingen waar we niet blij mee zijn. Heer, we willen dat graag bij U neerleggen. We bidden nu dat U ook ons wil helpen om onze rust bij U te zoeken. Heer, en als we dat doen, dat we dat ook weer kunnen uitdelen. Als we straks hier de kerk uitgaan, dat een stukje van Uw rust bij ons dragen. Dat we dat kunnen uitdelen aan mensen die we ontmoeten. Gewoon morgen, vandaag, komende week. Of we nou nog naar school gaan, of dat we al vrij zijn. Of nog aan het werk zijn of niet. Heer, wilt U met ons meegaan? En geef dat we zo ook iets mogen laten zien van wat u met deze wereld, met de mensen om ons heen, wil en wat u aan hen wil geven. Wilt u ons zo zegenen zoals we hier zitten en wilt u ons ook tot een zegen laten zijn als we hier weer gaan. Dat bidden we u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil graag nog een paar dingen met jullie delen. Als Veenhardkerken geven we elke week een bloemetje weg. En ik vertelde eigenlijk al even iets van in het gebed daarnet. Deze week gaan de bloemen naar de bewoners van Mariaoord in Vinkeveen. Juist omdat het een periode is van rust. En misschien voor hen ook wel een lastig stukje daarmee. Dus we geven de bloemen aan hen. Maar gewoon om aan ze te laten weten dat we aan ze denken. En nou, leek ons mooi. Nog een paar andere dingen die ik met jullie wil delen. Even kijken of die op de beamer komt. Nico is er niet vanmorgen, hè? Of wel? Nee, Nico is een actie gestart om plastic doppen in te zamelen. Zodat er geld wordt opgehaald om blinde geleide honden te kunnen opleiden. Kijk, daar staat hij. En hij, dat is een hele mooie actie, denk ik. Er staat een bak in de hal. Dus ik zou zeggen, vanaf nu zo'n potje naast je plastic zakken met plastic. Dus al die dopjes even eraf. In het potje. En dan als je dan zondag hierheen komt, dan mogen ze hier in de bak. En dan helpen we samen zo mee om geld in te zamelen voor dit goede doel. Dus van harte uitgenodigd daarvoor in elk geval. Ik heb ook nog iets anders leuks. Komende vrijdag is er voor de kanjers. En dat zijn de kinderen die hier dus in groep 5 tot en met 8 zitten. Is er een barbecue. En dat is bij Esther thuis. Bij Esther, weer even zwaaien. Ja, daar dus. De kanjers zijn er nu niet, maar ze krijgen deze uitnodiging of via de post of gewoon vandaag zo in hun hand via de mail. Van harte uitgenodigd. Betekent ook dat als je een vriendje of vriendinnetje hebt, dan mogen ze ook gewoon mee daar naartoe. En moet ze nog even bij je opgeven, Esther? Dat is wel fijn, hè? Staat het er ook op? Oké. Nou, laat even weten of je komt. Ja, maar de kanjers zijn er nu niet, dus ik kan het echt niet tegen hem vertellen. Maar goed, het komt dan via de uitnodiging wel bij hen. En alvast heel veel plezier. Hebben ze hem nu gekregen, dus ze weten het nu, hè? Nou, helemaal goed. Veel plezier alvast, Esther. Leuk plan. Ja, helemaal goed. Foto's voor daarna, hè? Als Veenhardkerk, of een groepje in de Veenhardkerk, komt ook elke 2 weken bij elkaar om te bidden. Dus heb je iets om waar je graag voor zou willen bidden, voor jezelf of voor andere mensen, situatie, stuur een mailtje naar gebed@veenhardkerk.nl en dan nemen we dat mee. Nou, misschien kom je hier niet elke week. Als je wel op de hoogte wil blijven van wat we doen, bij de uitgang ligt een boek. Schrijf je e-mail erin en dan krijg je alle informatie, de nieuwsbrief enzovoort, naar je toe. En er is ook koffie en thee zometeen. Dus van harte welkom nog even te blijven, nog even na te praten. Als je iets wil vragen, nou schiet iemand aan, schiet mij aan of Lars of nou, wat je wil. Dat is volgens mij wat ik wilde vertellen. We hebben ook nog een collecte en dat doen we voor de vakantiebank. Ik heb even opgezocht wat het was gisteravond. Het is echt een stichting die geld inzamelt voor mensen die om allerlei redenen al heel lang niet op vakantie zijn geweest. En daarmee niet aan hun rust toekomen. Ik heb even gekeken en het is echt wel, je mag je ook pas inschrijven als je meer dan 5 jaar niet op vakantie bent geweest. En als je op of net zelfs iets onder bijstandsniveau zit. Dus echt voor mensen die het niet makkelijk hebben. Dus ik zou zeggen, van harte bij jullie aanbevolen. Laten we samen collecteren en ondertussen komen de kinderen ook weer terug. En na de collecte zingen we nog 1 keer een lied en dan is er koffie. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee. De rivier, Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want het water brengt nieuw leven. Verfrist mij elke dag. Het is een stroom van telkens leed, ontmoeten maar. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Aan het einde is er ook voor jullie nog Gods zegen voor ons allemaal. En ga met die zegen, ga de week in, ga je ding doen, ga rust houden of ga nog even hard werken. Maar weet, het mag met God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.